ท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ขาวอนาลโยไหมครับถ้าเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ขาวก็ต้องนึกถึงวัดถ้ำกลองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีเมื่อ 70-80 ปีก่อนนั้นยังอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ลำเนาไพรแน่นขนาดมีคนพื้นบ้านอยู่อาศัยนิดเดียวเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญเหลือเกินคนที่อยู่ในถิ่นนั้นอาศัยทำไร่แล้วก็หาของป่ามาขายพอประทังชีวิตไปวันๆพวกผู้ชายที่อยู่ตามชายป่าชายดงน่ะเรียนรู้เรื่องเข้าป่าล่าสัตว์กันตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะความจำเป็นจะต้องเสาะหาเนื้อสัตว์มาเป็นอาหารประกอบกับสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยด้วยว่าเป็นป่าดงพงทึบเป็นที่อยู่อาศัยของสัมสัตว์สารพัดพวกหนุ่มชะกันพรานพื้นบ้านก็มีอาวุธประจำมืออย่างดีก็แค่ปืนแก๊ปหรือว่าปืนเพลิงที่ทำเองซึ่งเป็นส่วนมากอนุภาพก็ไม่ร้ายแรงอะไรนักถึงกระนั้นสัตว์เล็กๆพวกเก้งกระจงลิงข้างหรือว่าหมูป่าก็ล้มตายมาเสียนักต่อนักด้วยปืนประเภทนี้แหละส่วนควางใหญ่หรือว่ากระทิงวัวแดงโอกาสที่จะล้มมันให้ดิ้นคาที่ด้วยปืนแก๊ปนี่ยากนอกเสียจากจะเจอกันจังๆหรือว่าแอบเข้าไปยิงใกล้ๆแทบประชิดตัวเท่านั้นเองที่ตำบลโนนทันอำเภอหนองบัวลำพูภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีป่าทึบและดงดิบครอบคลุมแน่นขนาดและเป็นที่พักพิงของสัมสัตว์ค่อนข้างจะชุกชุมพรานพื้นบ้านก็วนเวียนเข้าไปไล่ล่ากันอยู่เป็นประจำบนภูเขาเขตโนนทันแห่งนี้มีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งชาวบ้านเขาเรียกขานกันว่าถ้ำกลองเพนเนื่องจากภายในถ้ำมีกลองใหญ่อยู่ลูกหนึ่งตั้งอยู่เป็นกลองเก่าแก่โบราณจนประมาณไม่ได้ว่ามีอายุยืนยาวมานานเท่าไหร่แล้วถึงขนาดไม้กลองนี่ผุกร่อนหลุดกระจายออกมาเกือบหมดประวัติกลองโบราณลูกนี้ไม่มีใครรู้ความเป็นมาเอาเสียเลยว่าผู้ใดหนออุตสาหะขนกลองใบใหญ่ขึ้นไปไว้บนถ้ำในถ้ำบนภูเขาแล้วก็ขนไปด้วยเจตนาอะไรเรื่องนี้เป็นความลึกลับมาตลอดตั้งแต่ปู่ทวดของชาวบ้านโนนทันโนนแล้วภายในถ้ำนอกจากซากกลองใบใหญ่ที่เรียกกลองเพนยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กองค์ใหญ่มากมายหลายขนาดตั้งเรียงรายกันจนทั่วถ้ำมีทั้งที่วางเปิดเผยเป็นแถวเป็นแนวแล้วก็วางกระจายซุกซ่อนอยู่ตามหลืบตามซอกหินที่มาของพระพุทธรูปมากมายในถ้ำนี้ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ใดนำมาไว้ในถ้ำแล้วก็เป็นความลึกลับเช่นเดียวกันกับกลองเพนขนาดใหญ่โบราณที่ผุพังแล้วลูกนั้นพระธุดงค์กรรมฐานที่ดั้นด้นข้ามเขามาจาริกมาเพื่อความวิเวกพอใจถ้ำกลองเพนพอสมควรเนื่องจากว่าเป็นถ้ำไม่อับชื้นมีลมโกรกไหลเวียนทำให้ภายในถ้ำนี่ปลอดโปร่งกำลังสบายทิวทัศน์ภายในถ้ำโดยรอบก็ร่มรื่นด้วยแมกไม้เขียวขจีลดหลั่นกันไปไม่เพียงแต่พระธุดงค์หลายรูปหลายองค์จะผ่านมาเจริญธรรมบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำกลองเพนบรรดาพรานพื้นเมืองที่เข้ามาล่าสัตว์หาเนื้อก็ยังแวะเวียนมาอาศัยเงื่อมผาแห่งนี้เป็นที่พักชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเมื่อมาอยู่ในถ้ำแห่งนี้คนที่ยังมีกำลังใจย่อหย่อนนี้ย่อมจะรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่านอนกลางป่ากลางดินเพราะว่ามีพระพุทธรูปมากมายเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เป็นที่กราบไหว้อธิษฐานขอความคุ้มครองจากพระรูปนั้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเป็นที่รู้ซึ้งแก่ใจตัวเองดีว่าไม่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่เคารพบูชาพระพุทธรูปแม้แต่อินพรหมยมยักษ์นาคครุฑพูดผีปีศาจก็ยังต้องนอบน้อมสักการะต่อองค์แทนของพระบรมศาสดาที่สร้างขึ้นนี้พรานบางคนนอกจากจะแสดงความเคารพกราบไหว้ตามวิสัยชาวพุทธยังแอบบนบานอธิษฐานขอให้พระพุทธรูปช่วยดลบันดาลให้ตัวมีโอกาสได้ยิงสัตว์ตัวงามๆได้หลายตัวด้วยเถอะหาได้ฉุกคิดสักนิดไม่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีแต่พระมหาเมตตากรุณาไม่มีประมาณไม่ปรารถนาให้สัตว์โลกทั้งหลายทำร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วทำไมพระองค์จะช่วยโดนจิตโดนใจสัตว์ป่าทั้งหลายมาถูกยิงตายจากฝีมือมนุษย์ด้วยที่สัตว์ผู้น่าสงสารต้องมาถูกฆ่าให้ล้มตายกลายเป็นอาหารของมนุษย์ไปนั้นย่อมเป็นกรรมที่ผัวพันกันสืบไปไม่สิ้นสุดเป็นวงวัฏฏะอันน่าอเนจอนาถของผู้โฉดเขลาไม่รู้ว่าตัวได้ก่อบาปสร้างเวรเข้าไปที่บ้านโนนทันแห่งนี้มีพรานฝีมือดีอยู่คนหนึ่งชื่อพรานบุญหนา เป็นที่รู้กันว่านายบุญหนาคนนี้แบกปืนเข้าป่าเมื่อไรไม่เคยกลับมาด้วยมือเปล่าเป็นต้องได้สัตว์แบกกลับมาทุกครั้งก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของลูกเมียเพราะว่านานๆทีถึงจะได้กินเนื้อย่างเนื้อต้มอร่อยปากอร่อยลิ้นให้เต็มที่พรานบุญหนาตัวจริงกับชื่อบุญหนาที่พ่อแม่ตั้งให้มันห่างไกลคนละทางเลยทั้งนี้เพราะว่านายบุญหนาเนี่ยมีอุปนิสัยสันดานห่างไกลจากคำว่าบุญเหลือเกินเพราะแกไม่ชอบทำบุญทำทานสร้างกุศลอะไรทั้งนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเวรกรรมดีกรรมเลวบุญหนาเชื่ออยู่อย่างเดียวคือท้องอิ่มนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของเขาก็เป็นของธรรมดาเรื่องกฎแห่งกรรมสวรรค์นรกนี่ไม่เคยอยู่ในความคิดของพรานบุญหนาเวลาออกไปล่าสัตว์ก็ถือว่าสัตว์ป่าเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนเพราะฉะนั้นการยิงสัตว์ล้มลงไปดิ้นกระเดวกระเดวต่อหน้านี่ก็เป็นเพราะว่ามันเซ่อซ่ามาหาที่ตายเองถ้ามันไม่เข้ามาขวางทางปืนมันก็ไม่ต้องตายจะมาโทษตัวเขาได้ยังไงนี่คือความคิดความเชื่อของพรานบุญหนาเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งพรานบุญหนากับเพื่อนพรานบ้านเดียวกันสองสามคนก็พากันออกป่าไล่ล่าหายิงสัตว์แยกย้ายกันตระเวนหาตามทุ่งหญ้าที่พวกเก้งกวางชอบลงมากินแต่ก็ไม่พบพรานแม้แต่สัตว์เงาของสัตว์ยังไม่เจอเลยพรานบุญหนาไปซุ่มตามหนองน้ำดินโป่งซึ่งตอนเย็นสัตว์มักจะลงมากินน้ำกินดินโป่งก่อนที่จะขึ้นไปหลบนอนบนภูเขาแต่ประหลาดเย็นวันนั้นไม่มีสัตว์กล้ามกลายเข้ามาเลยพรานบุญหนากับเพื่อนพรานก็จำเป็นต้องนอนค้างอยู่ในป่าหลายคืนเนื่องจากยิงสัตว์ไม่ได้เลยอาศัยว่ามีข้าวสารบ้างพริกเกลือใส่ย่ามสะพายกันมาพอจะหลามข้าวแล้วก็เก็บป่าผักป่ามาต้มกินประทังความหิวไปไม่ถึงก็อดอยากแต่ว่าทุกคนก็เริ่มหงุดหงิดเพราะว่าหาเนื้อไม่ได้โดยเฉพาะตัวพรานบุญหนานี่ออกอาการโมโหโกรธายิ่งกว่าใครเสียแรงได้ชื่อว่าเป็นพรานฝีมือดีที่สุดของโนนทันรู้แหล่งสัตว์แหล่งน้ำทะลุปรุโปร่งมาคราวนี้เหมือนสิ้นฝีมือพาพวกมาเดินย่ำจนเหงื่อตกแล้วตกอีกก็ยังหาสัตว์ป่าไม่ได้สักตัววันนั้นพรานบุญหนากับพวกหากันตั้งแต่ย่ำรุ่งจนล่วงเข้าบ่ายแดดจ้าก็ยังหารอยสัตว์ไม่ได้แม้แต่รอยเดียวทั้งเหนื่อยทั้งหิวกันท่วนหน้าทั้งหมดก็พากันขึ้นเขามาจนถึงถ้ำกรองเพนแล้วก็เข้าไปหลบแดดหลบร้อนอยู่ที่ปากถ้ำวันนั้นพรานบุญหนาอารมณ์ขุ่นมัวยิ่งกว่าทุกวันบ่นบ้าเงิมงำด้วยความฉุนเฉียวไม่หยุดปากพักพวกก็ได้แต่ปลอบใจไปตามกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดอาถรรพ์อะไรสัตว์ทั้งหลายจึงได้สูญหายไปจนหมดป่าพรานบุญหนามองไปมองมาเห็นพระพุทธรูปเรียงรายอยู่ในถ้ำสันดานพรานผิดมนุษย์ก็พลุ่งพล่านมันก็บอกพวกบอกว่าที่หายิงสัตว์ไม่ได้มาหลายวันเนี่ยต้องเป็นเพราะพระพุทธรูปพวกนี้แน่ที่ร่ายมนต์ขับไล่พวกสัตว์ป่าหนีหายไปหมดไม่ยอมให้พวกเรายิงเพื่อนๆพรานก็พากันหัวเราะด้วยความขบขันที่เจ้าพรานบุญหนามันเกิดความคิดพิเรนขนาดนี้คนหนึ่งก็บอกเอ้ยเอ็งจะไปโทษพระพุทธรูปได้ยังไงบุญหนาพระพุทธรูปท่านเป็นอิฐเป็นปูนท่านจะเอาปัญญาที่ไหนไปสวดมนต์ไล่เก้งไล่ควางให้หนีได้พวกเราอาจจะทำอะไรผิดเจ้าป่าเจ้าเขาจนท่านพิโรธโกรธเกลียวหรือเปล่าท่านถึงได้บังตามองหาสัตว์ไม่เจอแล้ววะพวกเองไม่เชื่อก็เรื่องของเองแต่ข้าเชื่อมันต้องเป็นพระพุทธรูปพวกนี้แน่เลยที่สวดมนต์ขับไล่ไม่ให้สัตว์ป่าเข้าทางปืนเองคอยดูนะเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพระพุทธรูปพวกนี้ให้สำนึกเสียทีว่าอย่ามากลั่นแกล้งคนอย่างข้าอีกว่าแล้วพรานบุญหนาก็คว้าไม้ไผ่ท่อนหนึ่งที่ทิ้งอยู่ตรงพื้นถ้ำขึ้นมาเดินไปที่แถวพระพุทธรูปที่ตั้งเรียงกันเป็นแถวหลายสิบองค์มันใช้ไม้ท่อนนี่ฟาดกระหน่ำไปที่องค์พระทีละองค์ทีละองค์ปากก็พูดข่มขู่เหมือนคนบ้าเสียสติจำไว้นะทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะพระนะถ้าไล่สัตว์หนีไปอีกนี่จะทบไปหัวหลุดเลยพังหมดไม่ให้เหลือพวกเพื่อนเห็นพรานบุญหนามันกล้าทำหยาบช้าลามกถึงขนาดนี้ก็ตกใจรีบร้องห้ามเสียงหลงเพราะว่าบุญหนาฟาดไม้ตีใส่ไม่เลือกจะเป็นส่วนไหนของพระพุทธรูปมึงหยุดนะทีไอ้บุญหนามึงรู้ป่ะมึงทำอะไรลงไปก็ไปตีพระพุทธรูปนี่มันเป็นบาปเป็นกรรมมึงตกนรกจินะเว้ยกูไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมถ้าบาปกรรมมีจริงจะมาทำอะไรกูได้พวกมึงน่ะมันโง่เง่าไปเชื่อพระมันหลอกอยู่ได้มีบาปมีกรรมมีนรกสวรรค์ มันหลอกให้เอาข้าวไปถวายมันดิถ้ามีจริงพาข้าไปดูหน่อยสิว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยข้าไม่เชื่อหรอกพูดแล้วพรานบุญหนาก็ฟาดไม้ท่อนเข้าใส่พระพุทธรูปไม่ยั้งมือบางองค์ถูกตีเสียนเต็มเหนียวหงายหลังพลึงลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นก็มีพรานบุญหนาระบายอารมณ์โมโหโกรธายังไม่สะใจมันเดินอ้อมไปหลังองค์พระตีกระหน่ำแผ่นหลังพระพุทธรูประมาเรื่อยตลอดทั้งแถวเลยเสร็จแล้วมันบอกว่าเดี๋ยวจะหัดพระพุทธรูปให้เหมือนหัดแถวทหารจะสั่งให้พระหันซ้ายหันขวาให้ดูเพื่อนพรานนี่นั่งขนลุกขนพองไปตามๆกันต่ออาการหยาบช้าของมันจะว่ามันเกิดเสียสติวิกลจริตบ้าขึ้นมาฉับพลันทันทีก็ไม่ใช่เพราะมันก็ยังสติดีทุกอย่างเพียงแต่ออกอาการคุ้มคลั่งเท่านั้นเองพวกเพื่อนของพรานบุญหนาทนเห็นมันทุบตีพระพุทธรูปจนล้มคว่ำขมำหงายต่อไปไม่ไหวก็รีบเก็บของสะพายย่ามคว้าปืนคู่มือเดินหนีลงจากถ้ำกรองเพลนหมดทุกคนปล่อยพรานบุญหนาบ้าอยู่คนเดียวพอเห็นพวกไปกันหมดก็โยนท่อนไม้ทิ้งเสร็จแล้วก็เดินจำอ้าวอ้าวตามหลังไปกลับมาถึงหมู่บ้านกันหมดทุกคนแล้วโดยไม่มีเนื้อมีหนังอะไรติดมือมาเลยสักอย่างเดียวพรานบุญหนาก็ยิ่งหงุดหงิดฉุนเฉียวจนลูกเมียเข้าหน้าไม่ติดพวกเพื่อนพรานที่ร่วมทางไปด้วยก็เอาเรื่องที่บุญหนากระทำอุบาทหยาบช้าต่อพระพุทธรูปในถ้ำกรองเพลไปเล่าให้แก่ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็พากันปลงสังเวชอเนจอนาถที่มันกล้าล่วงเกินสิ่งที่เคารพบูชาสูงสุดในพระพุทธศาสนาไปถึงเพียงนั้นแต่ก็ไม่มีใครไปพูดจาอะไรเพราะรู้นิสัยมันว่ามันเป็นคนดื้อรั้นไม่กลัวใครขี้โมโหอารมณ์ร้ายเหลือกำลังคืนแรกที่กลับมาถึงพรานบุญหนากินข้าวกินปลารสอร่อยถูกปากถูกคอกินข้าวอิ่มแล้วก็ตั้งใจจะนอนหลับให้เต็มที่เพราะมันเหนื่อยตอนที่ย่ำเดินจากป่ามาบ้านแทบไม่ได้หยุดยังไม่ทันได้เข้ามุ้งดับไฟนอนมันก็เกิดอาการวิปริตผิดปกติเริ่มคันทั้งแสบทั้งร้อนเจ็บคันไปทั่วตัวอย่างไม่มีสาเหตุอาการนี้เกิดขึ้นรวดเร็วฉับพลันแล้วก็ลุกลามใหญ่โตลูกเมียพรานบุญหนาก็ตื่นตระหนกตกใจรีบหาสมุนไพรตัวยาที่มีอยู่ติดบ้านเอามาบดมาฝนชะโลมทาให้แต่ตัวยาไม่มีความหมายอะไรเพราะอาการปวดแสบปวดร้อนที่กำเริบขึ้นไม่ได้ผ่อนคลายเลยชั่วเวลาไม่นานตัวพรานบุญหนาก็บวมเห่อเป็นปื้นริ้วริ้วพาดไปทั่วตัวไม่เลือกนอกร่มผ้าในร่มผ้าเหมือนหนึ่งว่ามีใครเอาท่อนไม้มาฟาดจนปูดโปนเป็นที่น่าสยดสยองตอนแรกก็เจ็บแปลบแสบซ่านไปทั่วร่างพรานบุญหนาก็กัดฟันอดกั้นไม่ยอมให้มีเสียงอะไรหลุดจากปากตามวิสัยคนทรหดแต่ยิ่งนานไปความปวดร้าวทรมานมันยิ่งกระพือโหมขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็ฝืนทนสุดฝืนพรานบุญหนาร้องครางระงมดิ้นพรานเนี่ยน้ำตาไหลพรากยังกับเด็กๆข่าวที่บุญหนาเกิดอาการโรคประหลาดทรมานขึ้นมาอย่างกระทันหันก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านแห่กันมาดูตามประสาอยากรู้อยากเห็นเต็มบ้านไปหมดหลามไหลลงไปยืนออทั่วลานหน้าบ้านคนที่รู้เรื่องพรานบุญหนาไปทำอุบาทกับพระพุทธรูปในถ้ำกรองเพลก็โจดขานกันเซ็งแซ่ว่าเป็นเพราะบาปหนากรรมชั่วนั่นแล้วถึงได้โดนบันดาลให้มันได้รับทุกขเวทนาทันตาเห็นอย่างนี้ส่วนเพื่อนพรานซึ่งร่วมทางกันเข้าป่าไม่อยากจะขึ้นไปเยี่ยมดูอาการถึงบนบ้านเพราะรังเกียจว่าพรานบุญหนามันทำกิริยาหยาบช้าเหลือจะกล่าวก็ได้แต่เล่าสาเหตุที่พวกตัวไปเห็นมันทำอุบาทอย่างไรผู้เฒ่าผู้แก่ก็ไปที่บ้านคนป่วยที่กำลังนอนครางโอยโอยโอยไม่อายใครตอนแรกก็พูดจากับมันถามสาเหตุถึงเกิดโรคภัยร้ายแรงแบบอ้อมไปอ้อมมาเพราะรู้ว่าคนคนนี้มิจฉาทิฐิดื้อรั้นเหลือกำลังแล้วผู้เฒ่าก็ยกเอาเรื่องบาปเวรมีจริงมาพูดโดยเฉพาะเรื่องพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าย่อมมีเทวดาปกปักรักษาถ้าใครไปลบหลู่แล้วเทวดาย่อมแสดงฤทธิ์ลงโทษเอาได้เสร็จแล้วท่านผู้เฒ่าก็ลงท้ายดื้อๆบอกว่าไอ้บุญหนาเองเคยไปทำการหยาบช้าต่อพระพุทธรูปมั่งหรือเปล่าล่ะพรานบุญหนากำลังเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแทบจะขาดใจตายเสียให้ได้ความพยองดื้อรั้นดันทุรังก็หดหายไปไม่มีเหลือก็เชื่อว่าไอ้ที่เกิดอาการอย่างนี้คงจะเกิดจากความบ้าคลั่งที่ตัวออกฤทธิ์ผ่านเอากับพระพุทธรูปในถ้ำกรองเพลแน่นอนก็ยอมเปิดปากเล่าเรื่องที่ตัวใช้ไม้ทุบตีพระพุทธรูปในถ้ำนะผู้เฒ่าฟังแล้วก็ได้แต่สังเวชใจที่มันทำชั่วไว้สาหัสสากัน ใจนึงก็อยากให้มันตายดิ้นไปซะเดี๋ยวนั้นที่มันกล้าลบลู่แต่อีกใจนึงก็อดเวทนาสภาพมันไม่ได้นะผู้เฒ่าก็บอกว่าเอ็งนี่มันร้ายจริงๆนะไอ้บุญหนามีทางเดียวจะพอผ่อนหนักเป็นเบาเอ็งต้องไปสารภาพผิดไปขอขมาลาโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในพระพุทธรูปในถ้ำกลองเพลนทั้งหมดนั่นแหละถ้าท่านเมตตาอภัยก็คงจะพอรอดตายได้หรอกโอ้ยขับไปไม่ไหวจริงๆพ่อแกมันเจ็บอ่ะมันปวดจนกระทั่งลุกนั่งแทบไม่ไหวแล้วจะตะเกียกตะกายไปถึงถ้ำกลองเพลนกลางป่ากลางเขาได้ไงเวลานี้ก็ยอมรับผิดแล้วใจก็ทำยังไงเพื่อถ่ายโทษก็ยอมทำทุกอย่างอ่ะพ่อเฒ่าก็เลยให้คนไปเชิญพระพุทธรูปบูชามาองค์หนึ่งมาวางไว้เสร็จแล้วดอกไม้ธูปเทียนเอามาด้วยให้พรานบุญหนามากราบไหว้น้อมใจไปที่พระพุทธรูปในถ้ำกลองเพลนขอรับผิดที่ได้กระทำกิริยาจ้วงจาบหยาบช้ามาทั้งหมดด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาพร้อมมาขอสัญญาจะไม่แสดงกิริยาลบหลู่ดูถูกต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปชั่วชีวิตขอให้เทวดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอโหสิกรรมด้วยเถอะพรานบุญหนาก็ยอมทำตามที่พ่อเฒ่าแนะนำทุกประการด้วยความสำนึกสิ้นพยศยอมรับว่าบาปเวรและกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหลังจากพรานบุญหนากราบกรานขอยอมรับผิดขออภัยโทษต่อพระพุทธองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์พักหนึ่งอาการปวดร้าวทุรนทุรายก็ค่อยๆ คลายความทรมานลงอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งทำให้พรานบุญหนาเชื่อแล้วว่านรกสวรรค์ผลกรรมนั้นมีจริงสองสามวันต่อมามันก็หายเป็นปกติรอยบวมเป็นปื้นแดงช้ำทั่วตัวยุบหายไปหมดคราวนี้พรานบุญหนารีบจัดหาดอกไม้ธูปเทียนไปที่ถ้ำกลองเพลนขอขมาลาโทษต่อความผิดที่ได้กระทำไปแล้วก็ยังให้สัญญาเบื้องหน้าพระพุทธรูปนะที่นั้นว่าจะขอวางปืนเลิกละการเป็นพรานป่าไล่ล่าชีวิตสัตว์อย่างเด็ดขาดตราบสิ้นลมหายใจด้วยความกลัวผลกรรมที่เบียดเบียนทำลายชีวิตสัตว์ป่ามาไม่ใช่น้อยซึ่งข้อนี้ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้แต่ต่อไปภายภาคหน้าจะไม่ขอเพิ่มบาปเวรแก่ตัวอีกถ้ำกลองเพลนแห่งนี้ท่านผู้ฟังเป็นสถานที่สัปายะที่พระธุดงค์กรรมฐานมากมายหลายองค์ท่านแวะเวียนผ่านมาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรโดยเฉพาะหลวงปู่ขาวอนาลโยสิทธิ์สายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระซึ่งได้มาบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำกลองเพลนด้วยความพอใจในความสงบสงัดเบื้องปลายชีวิตของหลวงปู่ขาวท่านได้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำกลองเพลนแห่งนี้แล้วก็สร้างเป็นวัดป่านามว่าวัดถ้ำกลองเพลนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีตราบจนกระทั่งหลวงปู่ละสังขารขันครับ